ัวอย่างการเจริญสติในชีวิตประจำวัน รู้กายในขณะตื่นนอนเสียงนาฬิกาปลุกดังกริ๊งกริ๊งข้างหัวเตียงรีบเอื้อมมือไปกดปุ่มให้เสียงดับเพราะเสียงน่ารำคาญกวนประสาทหูไม่อยากตื่นให้รู้ทันใจว่ารำคาญพอนึกขึ้นได้ว่าต้องรีบไปประชุมเช้าวันนี้เห็นอาการเร่งรีบของจิตพลันเด้งกายขึ้นจากเตียงรู้สึกกายที่เคลื่อนไหวขึ้นหยิบผ้าขนหนูพาดคอจ้ำเดินลงบันไดเพื่อรีบไปห้องน้ำเห็นกายเดินไปใจรู้ว่ากายกำลังเดินอาการเดินเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยมีสิ่งหนึ่งกำลังรู้สึกถึงอาการเคลื่อนไหวของกายไม่ต้องรู้ให้ได้หมดทุกขั้นตอนนะครับรู้ตอนไหนรู้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นถ้ารู้ทุกขั้นตอนเดี๋ยวจะกลายเป็นจงใจให้รู้แบบบังคับรู้และกลายเป็นรู้ที่ไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมดาเดี๋ยวจะเกิดอาการรู้แบบแข็งแข็งทื่อทื่อหนักหนักเครียดเครียดไม่โปร่งโล่งเบารู้กายใจในห้องน้ำเปิดประตูเข้าห้องน้ำบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันรู้สึกได้ถึงอาการเคลื่อนไหวของกายในขณะแปรงฟันรู้ได้ไม่เท่าไหร่ใจก็หนีออกไปคิดว่าจะใส่ชุดไหนดีอยู่ห้องน้ำแท้ๆใจยังแอบหนีไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าให้รู้ทันว่าจิตคิดไม่ใช่ไปรู้เรื่องราวที่คิดนะครับพอรู้ว่าคิดเรื่องราวที่คิดก็จะดับลงเพราะจิตรู้อารมณ์ได้ทีละขณะทีละอย่างแปรงฟันเสร็จเช็ดปากเช็ดหน้าช่วงนี้หน้าหนาวเห็นน้ำในตุ่มเห็นแล้วมันขยาดรู้ว่าใจขยาดทั้งที่ยังไม่ได้อาบแต่ใจมันขยาดกลัวไปก่อนเสียแล้วฝืนใจจ้วงอาบขันแรกแทบกระโดดนี่แหละของจริงหนาวเย็นยังกะน้ำแช่ช่องแข็งให้รู้สึกกายเย็นรู้สึกกายสั่นรู้สึกอาการฟันกระทบรู้สึกว่าใจไม่ชอบแล้วแต่จิตเขาจะไปสนใจอะไรแต่ต้องไม่ออกนอกกายนอกใจและให้รู้สึกตามความเป็นจริงรีบเร่งถูสบู่รู้ว่ากายเคลื่อนไหวถูสบู่ไม่ใช่รู้ว่าถูสบู่นะครับเพราะคำว่าถูสบู่เป็นชื่อบัญญัติต้องรู้รูปกายที่เคลื่อนไหวรีบเร่งเช็ดตัวโอ้ยังไม่ได้ล้างน้ำสบู่ออกเดี๋ยวคันแย่เลยอาบเสร็จแล้วสบายให้รู้ว่าสบายความสบายเกิดที่ใจก็ได้เกิดที่กายก็ได้โปรดฟังอีกครั้งไม่จำเป็นต้องรู้ให้ได้ทุกขั้นตอนนะครับรู้กายใจในขณะแต่งตัวเปิดตู้เสื้อผ้าเลือกชุดตัวเก่งตัวโปรดขณะสวมใส่รู้สึกถึงกายที่เคลื่อนไหวแต่งหน้าหวีผมทาหน้าทาปากทาเล็บสวยหล่อเช้งวับรู้ทันว่าใจชอบเอื้อมมือไปหยิบมือถือเร่งรีบเร่งหยิบมือถือร่วงหล่นแตกกระจายหน้าเสียดายให้รู้ว่าใจมีอาการเสียดายแต่ใจอย่าเสียถ้ามันเสียใจให้รู้ว่าเสียใจแล้วค่อยไปซื้อหาใหม่นะครับรู้กายใจในขณะรอรถเมล์ยืนรอรถเมล์เห็นคนเป็นร้อยใจเริ่มท้อถอยกลัวไม่มีที่จะให้ห้อยโหนให้รู้ว่าใจท้อรถเมล์สาย70วิ่งผ่านมาแต่ไกลเห็นแล้วดีใจรู้ว่าดีใจพอรถเมย์วิ่งเข้ามาใกล้แต่กลับไม่จอดที่เพิ่งดีใจกับกลายเป็นโกรธรู้ว่าโกรธยืนรอตั้งนานขามันชักเมื่อย รู้สึกอาการเมื่อยปรากฏที่กายเมื่อยก็อย่างหนึ่งกายก็อย่างหนึ่งใจที่เข้าไปรู้อาการเมื่อยก็อย่างหนึ่งให้รู้สึกกับอาการเมื่อยขยับตัวเปลี่ยนท่ารู้ว่ากายเคลื่อนไหวความเมื่อยเริ่มคลายก็รู้ว่าความเมื่อยเริ่มคลายตัวรถสาย70วิ่งมาอีกคันรีบวิ่งขึ้นรถเห็นกายเคลื่อนไหวพอเหลือบไปด้านขวาเห็นมีที่ว่างพอดีรู้สึกดีใจให้รู้ว่าดีใจพอรถวิ่งไปไม่ทันไรจอดป้ายที่สองเห็นคนท้องเดินขึ้นมาขยับมายืนข้างๆเรารีบลุกขึ้นให้นั่งคนท้องขอบใจรู้สึกดีใจที่ได้เป็นผู้เสียสละเพียงแค่สละหนึ่งที่แต่ได้นั่งถึงสองคนในวงเล็บลูกในท้องด้วยนะครับมีความสุขรู้ว่าใจมีความสุขรู้กายใจในห้องประชุมถึงบริษัทแล้วเกือบมาไม่ทันท่านประธานรออยู่ทั้งเดินทั้งวิ่งเกือบกลิ้งตกบันไดใจหายวับให้รู้ว่าใจหายห้องประชุมคนมากันครบเราต้องคอยหลบเข้าหลังห้องประชุมทุกคนหันมามองรู้สึกเขินอายเพราะเราเป็นพวกมาสายคือให้เวลามันมาก่อนแล้วเรามาตามหลังเวลานั่นเองให้รู้สึกว่ามีอาการเขินเกิดขึ้นที่ใจการประชุมถกเถียงกันหนักสารพัดปัญหาทำให้อึดอัดให้รู้ว่าใจมันอึดอัดประธานชมเราว่าเราผลงานดีมีโบนัสพิเศษให้ดีใจให้รู้ว่าดีใจรู้กายใจในขณะดื่มกินการประชุมเลิกเที่ยงครึ่งรู้สึกหิวข้าวให้รู้ว่าหิวให้รู้ว่ามีอาการหิวปรากฏขึ้นที่กายเห็นน่องไก่ไข่เจียวกระเพราหมูไข่ดาวร้อนๆน่ากินกินไปลืมตัวไปกว่าจะรู้อีกทีมันเริ่มจุกเสียแล้วแท้ที่จริงเรากินเพื่อแก้ทุกข์ไม่ใช่กินเพื่อแก้อยากแต่ทุกครั้งที่กินมักกินเพื่อแก้อยากมันจึงลำบากเพราะจุกกินไปให้มีความรู้สึกตัวรู้สึกถึงอาการเคี้ยวอาการกลืนรู้รสถ้าใจไหลไปชอบรู้ว่าอาการชอบปรากฏที่จิตเรียบร้อยแล้วถ้ากินด้วยสติพอหายหิวมันก็จะหยุดกินเพราะมันกินเพื่อแก้ทุกข์หมดทุกข์มันก็เลิกกินถ้ากินเพื่อแก้อยากแม้ท้องรับไม่ไหวแต่ปากก็ยังขยับเคี้ยวกินรู้กายใจในขณะทำงานอิ่มแล้วกลับมาทำงานที่ค้างคาไว้เห็นงานเต็มโต๊ะกุ้มใจรู้ว่ากุ้มใจทำไปทำไปเห็นงานใกล้หมดเห็นแล้วเบาใจรู้ว่าเบาใจทำงานใกล้หมดเหลือแค่ชิ้นสุดท้ายเอะใจตายละที่ไหนได้เราหยิบแฟ้มผิดที่ทำนั้นผิดหมดเลยเซ็งเลยตูให้รู้ว่าเซ็งต้องเร่งต้องรีบเกรงจะเสร็จไม่ทันท่านประธานท่านรออยู่เริ่มกังวลรู้ว่าใจกังวลท่านประธานท่านรีบกลับต้องไปรับลูกบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยเอาก็ได้เบาใจขึ้นเป็นกองให้รู้ว่าเบาใจเร่งทำจนงานเสร็จโล่งอกให้รู้ว่าโล่งอกทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตไม่มีเวลาแม้กระทั่งดื่มน้ำปัสสาวะนี่แหละนะภาระมันเยอะให้รู้ไปตามสภาวะต่างๆที่เกิดจริงรู้กายใจในขณะดื่มน้ำปัสสาวะอั้นฉี่มาตั้งนานรู้สึกปวดท้องน้อยหรือหน้าท้องตึงๆก็ให้รู้สึกถึงอาการปวดอาการตึงรีบเดินแบบกึ่งเดินกึ่งวิ่ง ข้าห้องน้ำให้รู้ว่ากายเคลื่อนไหวก่อนปัสสาวะต้องถอดกางเกงขณะถอดกางเกงให้รู้ว่ากายเคลื่อนไหวยืนฉี่นั่งฉี่ให้รู้สึกตัวว่ามีสิ่งหนึ่งกำลังไหลออกมาสังเกตกายรู้สึกกายผ่อนคลายอาการตึงอาการปวดเริ่มลดน้อยลงเห็นอาการเปลี่ยนแปลงที่กายแล้วใช่ไหมครับกายเป็นอย่างไรให้รู้ว่ากายเป็นอย่างนั้นฉี่เสร็จแล้วสบายใจให้รู้ว่าสบายใจฉี่เสร็จแล้วเปิดประตูเดินออกมาจากห้องน้ำเลยครับอ้อยังอุ๊ยตายลืมใส่กางเกงลืมใส่กระโปรงเดี๋ยวโป้แย่เลยอ้าวใส่กระโปรงใส่กางเกงให้เสร็จเสียก่อนรู้สึกกายเป็นยังไงครับเคลื่อนไหวเห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อเอาน้ำออกก็ต้องเอาน้ำเข้าเดินไปดื่มน้ำหน่อยดีไหมครับเดินไปดื่มน้ำก็รู้สึกกายเดินไปอาการเคลื่อนไหวของกายที่เดินไปเป็นสิ่งที่ถูกรู้มีสิ่งหนึ่งกำลังรู้สึกว่ากายเดินเคลื่อนไปสิ่งที่รู้ว่ากายเคลื่อนไปนั้นคือจิตผู้รู้ถึงตู้เย็นแล้วเปิดดูเห็นน้ำส้มแช่เย็นยังไม่ได้ชิมเลยก็รู้สึกชุ่มคอชื่นใจซะแล้วอยากกินกระดกรวดเดียวหมดแก้วเลยให้รู้ว่าใจอยากเห็นไหมครับธรรมะสภาวะธรรมเกิดอยู่รอบข้างรอบกายรอบใจเราเต็มไปหมดเราไม่เคยฝึกรู้เขาเลยถ้าเราหมั่นฝึกเรียนรู้เขาบ่อยๆเราจะเห็นความจริงว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยดับไปก็เพราะหมดเหตุหมดปัจจัยหาใครจะไปบังคับบัญชาเขาได้เลยเขาเกิดเองเขาก็ดับเองจึงอย่าเที่ยวไปหาวิธีดับเขาและไม่ต้องไปหาวิธีรักษาเขาให้อยู่กับเรานานๆหรือถาวรเพราะนานๆหรือถาวรนั้นเป็นอัตตาพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้พอจำได้ไหมครับรู้กายใจในขณะเล่นกีฬาเลิกงานแล้วไปเตะฟุตบอลเพื่อคลายเครียดดีกว่าอยู่ที่ทำงานเพื่อนร่วมงานบางคนก็กวนโอ้ยจนหน้าเตะแต่ก็เตะมันไม่ได้เพราะตัวมันใหญ่กว่าเราเยอะไปเตะฟุตบอลแทนก็ได้นึกเสียว่าลูกฟุตบอลเป็นหน้าคนที่เราอยากจะเตะท่านรู้ตัวไหมครับท่านหลงคิดไปตั้งเยอะหลงคิดแบบจิตอกุศลด้วยเพียงแค่ท่านรู้ว่ากำลังคิดความคิดหรือเรื่องราวที่กำลังคิดก็จะดับลงแต่มันก็สามารถหวนคิดขึ้นมาได้ใหม่นะครับคิดให้รู้ว่าจิตคิดแต่อย่าหลงติดตามความคิดไปเตะฟุตบอลกันดีกว่าขณะที่วิ่งไล่เตะฟุตบอลรู้สึกกายเคลื่อนไหวไปฝ่ายตรงข้ามมาแย่งฟุตบอลจากเท้าขุ่นเคืองใจให้รู้ว่าใจขุ่นเคืองแย่งฟุตบอลกลับมาได้ดีใจให้รู้ว่าดีใจเตะโยนลูกไปหน้าประตูเพื่อนกระโดดตีลังกาเตะบอลเข้าประตูรู้สึกสะใจให้รู้ว่าสะใจพอฝ่ายตรงข้ามได้ทีเลี้ยงลูกแล้วเตะลอดวางขาเราเสียววาบรู้ว่าเสียววาบมัวแต่ดูเสียวลูกเลยเลี้ยวเข้าประตูเราเกิดอาการเซ็งให้รู้ว่าใจเซ็งเห็นไหมครับเล่นกีฬาก็มีสติรู้กายใจได้หากฝึกเป็นแล้วมันจะรู้ได้เองเหนื่อยมาทั้งวันกลับบ้านอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาแล้วเข้าห้องนอนพักผ่อนดูทีวีดีกว่าบ้านใครก็บ้านเขาต่างคนต่างกลับบ้านไปเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตนเองนะครับรู้กายใจในขณะดูทีวีเปิดดูทีวีรายการฟุตบอลโลกพอดีมีนัดเด็ดๆเสียด้วยดูไปคิดไป เมื่อไรเราจะได้มีโอกาสเป็นนักฟุตบอลทีมชาติกับเขาบ้างนะท่านกำลังหลงคิดไปแล้วครับคิดให้รู้ว่าจิตคิดดูไปดูมาใจไหลเข้าไปอยู่ในจอทีวีกายใจเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ดูแบบลืมเนื้อลืมตัวนี่แหละเขาเรียกว่าหลงดูเพียงแค่ท่านรู้ว่าหลงดูท่านจะกลับมารู้ตัวได้เองดูไปรุ้นไปลูกกำลังถูกเลี้ยงหลบตบเข้าโกโอ้เราอยู่นอกจอแท้ๆยังลืมตัวลุ้นหลบคู่ต่อสู้จนหัวโขกข้างฝารีบชิงเตะเข้าประตูต้องร้องอู้หูเพราะตูเตะขาโต๊ะเข้าแล้วเห็นไหมครับหลงเผลอสติก็แบบนี้ล่ะครับวันๆเราหลงกับสิ่งที่ได้พบได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้กระทบสัมผัสและหลงไปในโลกแห่งความคิดนึกปรุงแต่งทั้งวันหลงเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นแหละเขาเรียกว่านอนก็ฝันตื่นก็คิดในวงเล็บฝันกลางวันล้วนแล้วแต่หลงอยู่ในโลกแห่งความฝันทั้งนั้นรู้กายใจในขณะนอนก่อนกายอ่อนใจเพลียกายเพลียใจดึกแล้วเขานอนดีกว่าพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานต้องไปเผชิญกับฝนตกรถติดพายุมาไฟฟ้าดับซ้ำแล้วซ้ำเล่าจำเจซ้ำซากหมุนเวียนหมุนวนเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากวงเวียนชีวิตนี้เสียทีนะท่านรู้ไหมครับท่านกำลังหลงเซ็งกับชีวิตเซ็งให้รู้ว่าจิตเซ็งสงสัยว่าจะทำอย่างไรดีสงสัยให้รู้ว่าสงสัยแค่นี้ก็พอแล้วเพราะขณะที่ท่านรู้อาการหรือสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏนั้นท่านเริ่มรู้สึกตัวเป็นแล้วล้มตัวลงนอนเห็นกายทอดยาวไปกับพื้นเตียงกายนอนหรือรูปนอนเป็นสิ่งที่ถูกรู้มีจิตกำลังรู้อาการที่นอนของกายกายก็ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้กายก็ส่วนหนึ่งดูกายนอนไม่ทันใดจิตไหลไปคิดเรื่องงานให้รู้ทันว่าจิตคิดพอจิตรู้ทันความคิดก็หายไปกลับกลายเป็นจิตมารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เพียงแค่รู้ไปตามที่มันเป็นแต่อย่าเข้าไปเพ่งลมหรือบังคับลมให้มันสั้นให้มันยาวให้มันหนักให้มันเบาเฝ้ารู้เฝ้าดูเหมือนดูกายมันหายใจแต่ไม่มีเราไปหายใจหลับไปกับสติตื่นลืมตาเมื่อใดก็เริ่มฝึกรู้กายรู้ใจกันต่อจนกว่าจะพ้นทุกข์หมดทุกข์แล้วจึงไม่ต้องฝึกนั่นหมายถึงเราต้องฝึกหัดรู้หัดดูหัดมีสติรู้ตัวไปในชีวิตและตลอดชีวิตแต่ถ้าฝึกเป็นประจำสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันชีวิตท่านจะพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนชีวิตเราต้องทำงานต้องใช้ความคิดขณะใดที่ทำงานต้องใช้ความคิดขณะนั้นไม่ใช่เวลามาเจริญสติจงทำหน้าที่ของตนคิดวางแผนงานให้รอบคอบคิดให้เต็มที่แต่เมื่อใดที่ว่างเว้นจากงานหรือเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากก็หาจุดเว้นวรรคให้เวลากับชีวิตในการเจริญสติบ้างถ้าจะถามว่าต้องฝึกรู้ไปถึงเมื่อไหร่จึงจะหยุดรู้หยุดดูก็คงต้องตอบว่ารู้ไปจนกว่าจะไม่เกิดเมื่อใดไม่เกิดเมื่อนั้นก็ไม่มีทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ท่านว่าจริงไหมครับขอให้ท่านจงเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือเป็นผู้มีสติปัญญาที่พร้อมจะรู้ทั่วรู้แบบไม่เข้าไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่รู้รู้แบบใจที่เป็นกลางรู้ว่าสิ่งที่รู้เป็นเพียงรูปธรรมนามธรรมรู้ว่ารูปธรรมนามธรรมเกิดดับตามเหตุตามปัจจัย รู้ว่ารูปนามเป็นไตรลักษณ์ในวงเล็บอนิจจังทุกขังอนัตตารู้แล้วละความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนรู้แล้วคลายความยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงราตรีสวัสดิ์